Вы слухаеце радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У замку Майндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. У Падмасковье затрыманы 5 ураджэнцаў Беларусі, якія незаконна выраблялі і прадавалі экранныя копіі расійскіх блакбастараў. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш зрабіў чарговыя крокі ў справе пашырэння НАТО. У Вашынгтоне ва ўрачыстай цырымоніі Буш падпісаў пратаколы аб далучэнні да НАТО Харватыі і Альбаніі. Гэтыя дзве краіны будуць мець права стаць сябрамі альянсу пасля таго, як пратаколы аб далучэнні ратыфікуюць усе 26 краінаў сяброў НАТО. Буш таксама паўтарыў сваю падтрымку Украіне, Грузіі, Боснії і Чарнагорыі, якія імкнуцца далучыцца да НАТО. Прэзідэнт таксама заявіў, што будзе вітаць і Сербію, калі яна абярэ такі шлях. У Пекіне завяршыўся азіяцка-еўрапейскі саміт. Сярод абмеркаваных праблемаў – глебальны фінансавы крызіс і кліматычныя змены. Кіраўнікі 27 краінаў Еўразвязу і 16 дзяржаваў Азіі заклікалі да кардынальнай рэформы ўсясветнай фінансавай сістэмы. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што глебальны пакт аб кліматычных зменах можа быць падпісаны ў наступным годзе. У сталіцы Афганістану Кабулі забітыя 2 грамадзяніны Нямеччыны і афганец, некалькі чалавек параненыя. Паведамляецца, што ўзброеныя людзі адкрылі агонь для офісу кампаніі DHL. Загіблыя былі яе супрацоўнікамі. Сухумі адрынула сваю датычнасць да абстрэлу грузінскай вёскі Мужава на мяжы з Абхазіі. Раней крыніцы ў Грузіі паведамілі, што ў выніку абстрэлу вёскі з абхазскага боку пацярпелі некалькі чалавек, улучна з кіраўніком раённай адміністрацыі. Болей як 40 чалавек загінулі ў выніку паводкі ў Йемені. Некалькі чалавек, як паведамляецца, забітыя маланкамі. Паліцыя кажа пра небяспеку росту колькасці ахвяраў, бо шмат людзей лічацца зніклымі без звестак. На 67-м годзе жыцця памёр вядомы азербайджанскі савецкі спявак Муслім Магамаеў. Ён доўга і цяжка хварэў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве прайшлі перамовы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў замку Майндорф пад Масквой доўжылася больш за 3 гадзіны. Паведамляецца, што кіраўнікі дзяржавы абмеркавалі сусветны фінансавы крызіс. Александр Лукашэнка заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. Паведамляе Віталь Цыганкоў. Пра некія вынікі сустрэчы можна меркаваць толькі паводле тых кароткіх рэплік для тэлекамер, якімі абмяняліся кіраўнікі дзяржаваў перад перамовамі. Сценаграма гэтых выказанняў апублікаваная на сайце прэзідэнта Расіі. Дмітрый Медзведзеў, вітаючы госця, адзначыў, што сёння варта абмеркаваць сітуацыю, што склалася на фінансавых рынках. Паводле Медзведзева, напередні міжнароднага саміту «двадцаткі» мне хацелася б, каб мы з найбліжэйшымі партнерамі, такімі дзяржавамі як Беларусь, абавязкова меркавалі сумесную пазіцыю з гэтай нагоды. Александр Лукашэнка сваю чаргу заявіў, што Беларусі важна бачанне расійскім бокам наступстваў фінансавага крызісу, бо, цытата, «мы прывязаны да Расіі з пункту гледжання эканомікі, фінансавай сістэмы». Паводле беларускага прэзідэнта, амаль палова золатавалютных запасаў у нас у расійскіх рублях. Лукашэнка лічыць, што ў двухбаковых адносінах трэба даць людзям нейкія пазітыўныя сігналы. «Мяркую, нам будзе што сказаць пасля гэтай сустрэчы», – заявіў беларускі кіраўнік. Сваё уступнае слова Александр Лукашэнка раптам скончыў выказваннем удзячнасці Медзведзеву за згоду сустрэцца з ім. Цытата. «Дзякуй за тое, што вы адрэагавалі на маю просьбу сустрэцца. Дзякуй за тое, што знайшлі час у свой выходны дзень, бо ў вас графік напружаны», – заявіў Лукашэнка. У нас няма выходных, Александр Егорович, адказаў на гэта Дмітрый Мядзведзеў. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна звертае ўвагу, што пра галоўную праблему сённяшніх беларуска-расійскіх дачыненняў, цану на газ, на сённяшняй сустрэчы публічна не было сказана ані слова. Перад сустрэчай Александр Лукашэнка вельмі шмат гаварыў без нагоды, здавалася, пра расійскі рубель і пра тое, як шырока ён зараз ужываецца ў Беларусі. Я з гэтага раблю вывад, што менавіта ўвядзенне расійскага рубля, напэўна, тая ўмова, якая будзе галоўнай пры вызначэнні цаны на газ для Беларусі. У мяне такое ўражанне, што пасля трохгадзіннай размовы Александр Лукашэнка атрымаў нейкае дамашняе заданне, якое і будзе выконваць альбо не будзе выконваць. Лічыць Светлана Калінкіна. Варта таксама адзначыць, што многія расійскія сродкі масавай інфармацыі фактычна не звярнулі ніякай увагі на сённяшнюю сустрэчу Мядзведзева і Лукашэнкі. Паведамляў Віталь Цыганкоў. Сёння ў замку Мэйндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Падчас сустрэчы, нагадаю, Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золата валютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. Паводле афіцыйных паведамленняў, бакі таксама абмеркавалі парадак дня наступнага пасяджэння вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы, пытанні фінансавання саюзнага бюджэту агульных праграмаў і іх рэалізацыі, супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне знешняй палітыкі. Кіраўнікі дзяржаваў закранулі таксама тэматыку ваеннага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, а таксама абмеркавалі пытанні стварэння мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Беларусь узяла крэдыт у Расіі, цяпер просіць у міжнароднага валютнага фонду, ці правільна дзейнічае беларускае кіраўніцтва. На гэтае пытанне Радыё Свабода адказваюць жыхары Гомеля. Комментировать руководство себе дороже. А вообще финансовая ситуация Беларуси близко к полному краху, мое личное мнение. Выхода с этого положения практически нет. Кредиты не выручат нашу страну. Хоть у нас страна и зациклена на собственном производстве, собственных нуждах, но все равно кризис достанет всех. Нам в первую очередь надо этого бояться. Это не грех о помощи попросить. Если нам не откажут, то, в принципе, нормально. Нам же не помирать так с голоду, если грубо говоря. Только потом, как отдавать это все, будет сложно. Долги всегда надо отдавать с процентами, поэтому долг ничего не брать. Я считаю, что правильно. Только у России брать неразумно. Надо несколько источников для того, чтобы как-то маневрировать, развивать контакты. Плюс экономика, инвестиции. Если будем зарабатывать, то сможем и отдать. Считаю, что неправильно. Так нам тяжеловато, и будет народ сам еще оплачивать все это. Как женщина, я считаю, что правильно делает. На этом очень много стран вышли из инфляции. Не в темную брать, а открыто. Объясните народу, чтобы знать, для чего, зачем, насколько и за сколько. Надо изучить тонкости все, чтобы знать, правильно или неправильно. А я тонкости не знаю. Нужны нам эти деньги или не нужны, не знаю я. У Сидорского надо спросить, я не понимаю. Ну, раз Лукашенко решил, что справится с этой задачей, пусть берет. Разумные руководители берут кредиты для поддержки экономики и модернизации производства, а не для оплаты попсовых фестивалей и дожинок. Лукашенко берет кредиты для того, чтобы поддержать свою падающую власть. У меня есть моя семья, о которой я должен заботиться. А все остальное – это дело правительства, которое получает за это деньги. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанні: Беларусь узяла крэдыт у Расіі, цяпер просіць у міжнароднага валютнага фонду, ці правільна дзейнічае беларускае кіраўніцтва. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў. Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць эксперт лонданскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчанка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Вітмор. Праскі акцэнт слухайце ў нашым заўтрашнім эфіры. Сёння ў Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Яна стваралася ў сціслыя тэрміны з дзвюх альтэрнатыўных. Таму давялося аднесці з'езд, каб паводле старшыні Александра Радзькова не рабіць марнай дыскусіі, не сутыкаць членаў аб'яднання між сабой. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. З'езд працягваўся каля 2 гадзінаў без перапынку. У складзе прэзідыуму пераважна начальнікі, дырэктары, рэктары, міністры, дэпутаты. Усяго прыехала 349 дэлегатаў. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. Дырэктар інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнцкай адміністрацыі Алег Праляскоўскі адзначыў у размове з журналістамі. У нас должны быць авторитэтныя дворныя члены, которые искренне хотят работать в организации. Имеет смысл создавать политическую партию, если будет изменено избирательное законодательство, когда можно будет избираться по партийным спискам. Аднак сябрамі Беларусі ўжо ёсць звыш траціны сяброў Савета Рэспублікі і амаль палова дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Пасля з'езду старшыня арганізацыі міністр адукацыі Александр Радзькоў адказаў на пытанне корэспандэнта «Свабоды». Вы сказалі, што вы выйгралі палітычную кампанію, у вас вялікая частка дэпутатаў абрана і ў Савет Рэспублікі. Наперадзе новая палітычная кампанія, прэзідэнцкія выбары. Якое ваше бачанне і ці будзеце вы асабіста вылучацца на пасаду прэзідэнта? Я бы так не казаў, што мы выиграли политическую кампанию. Мы удзельнічалі, падтрымлівалі усіх кандидатов у депутаты, якія былі з нами, якія былі з нашай грамадской организации. Як будзе далей, жыццё пакажа. Хотя для нашей организации наш политический лидер, это Александр Григорьевич Лукашенко, и мы его будем падтрымлівать, калі ён будзе заявляць свой удзел у наступных выборах президентских. Паводле Александра Радзькова, Беларусь выступае за аб'яднанне прагрэсіўных сіл. Ён заявіў пра душную падтрымку курса кіраўніка краіны на ўсебаковую дэмакратызацыю беларускага грамадства. Асноўнай жа мэтай дзейнасці ёсць дасягненне грамадскай згоды. Вы казалі, што вы будзеце падтрымліваць дэмакратызацыю ў грамадстве. А ці будзеце вы выступаць за тое, каб вярнуць еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Беларусь? Калі ён тут быў, мы і не супраць былі, каб ён тут працаваў. Аднак кіраўніцтва еўрапейскага гуманітарнага універсітэта так зрабіла, што ён перастаў тут у нас фінансаваць. І я так ведаю, як і міністр адукацыі, што поспеху вялікіх і там, дзе ён зараз працуе, яго нема. А неабходнасці ў такім універсітэце ў нас цяпер таксама нема. Таму будзе нейкая новая сітуацыя, новыя падыходы і прапановы. Потым паглядзі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што аб'яднанне «Белая Русь» ствараецца ўладамі на ўсялякі выпадак. Лукашэнка не саспеў яшчэ для такой шматпартыйнай сістэмы, у якой дамінуючае месца займае партыя ўлады. Разам з тым ніхто не здымае гэты праект. Пакуль проста будуць выдаткі для бюджэта і не больш таго. Я думаю, праз яе актыў мабілізуюць спартсменаў, артыстаў, направяць падчас прэзідэнцкай кампаніі на падтрымку Александра Григоровича. Вся ситуация, как у России створить такую мегапартию, якая будет тотально контролировать политическое поле, он не сдымается с парадку дня. Колькостный склад в умовах авторитарной страны можно напомповать вельми хутко. Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Сёння ў Менску, нагадаю, адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». Яго дэлегаты прынялі праграму дзейнасці. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. «Белая Русь» была ўтворана на ўстаноўчым сходзе ў лістападзе мінулага году. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларуская ўлада і апазіцыя паміж усходам і захадам, паміж молатам і кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? Хто большы беларус на амерыканскіх выбарах – Барак Абама ці Джон Маккейн? Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць праграмы – амерыканскі аналітык нашага радыё Брайан Вітмор. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Thank you. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У замку Мейндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Падчас сустрэчы Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі у расійскіх рублях. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі да 20 лістапада. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі з фасадаў дамоў да 20 лістапада. Па абарону людзі звярнуліся да дэпутата райсавету Змітра Кухлея, паведамляе Міхал Карневіч. Уведомления атрымали уладальники як спадарожниковых, так и звычайных антеннов. Коммунальники спосылаются на то, что были проведены обследования дахов домов и зафиксованы незаконные установки антеннов. Жыхарам пропонуют користаться коллективными антеннами, якія принимают до 16 программ. Однако многих людей такое уведомление обурило, покольки гэтые антенны стоят уже по 10 и больше годов. А почему я должен смотреть 16, если у меня на тарелке 150? Вы знаете, в таком же случае можно сказать, а зачем вам 16 каналов, вам хватит 4 канала? А зачем людям мобильные телефоны, хватит таких телефонов? Зачем компьютеры дома? Вот какая роскошь, правда? Жыхары некалькіх домов звернулися до депутата Мостовского райсовета Змітера Кухлея, сябра партии БНФ, с тем, как он высветлил правомостность потребований у коммунальников. Змітер Кухлей скировал официйный зворот у ЖКХ и проконсультовался с юристами, а так само имел размову со Светланой Урбановой, якая подписывала уведомление. Змітер Кухлей кажа, что люди згодны узаконить свои антенны, заплатить за это гроши, однако справа выглядая больш складана. Як, яким чином узгоднить усталёвку гэтых антенну? Её нема, и она не ведае. Это, в принципе, она кажа, такого и нема. И сапраўды нідзе ў Беларусі нема ось таких постановок. У мастах у шматпавярховых домах зараз ідзе кампанія па ўсталёўцы кабельнага тэлебачання, а на дахах мноства прыватных антэнаў, якія псуюць гарадскі пейзаж. Аб гэтым не распавядалі мастаўчане. Яны лічаць, што ўлады заадно вырашылі расправіцца і з уласнікамі спадарожнікавых антэнаў, якія, маўляў, перашкаджаюць прымаць праграмы па кабельнаму тэлебачанню. Я запытаўся ў кіраўніка кабельнага аператара ў мастах Бориса Якусіка, ці перашкаджаюць спадарожнікавыя антэны працы кабельнага тэлебачання. Нет, тарелки вообще работают в другом диапазоне, они не влияют вот этой системе кабельной, точно. Но городские власти, им виднее, какие, ну, они с целью противоразрушения крыш и сохранения имущества, они создали общий указ, приняли решение. Нагадаю, што летась падобныя загады выдалі ўлады гораднія эліты, але пасля таго, як справа атрымала розгалас у СМІ, усё заціхла. Пра спробу мастоўскіх уладаў прымусіць жыхароў райцэнтру зняць з фасадаў спадарожнікавай антэны расказваў Міхал Карневіч. Успомні дзяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вось жа 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Скульптар Генік Лойка, адзін з актыўных удзельнікаў аб'яднання Талака, якое непасрэдна спрычынілася да арганізацыі шэсця. Талака была адным з ініцыятараў стварэння канфедэрацыі беларускіх суполак і БНФ адраджэння. Талака у нас відбувалася, можна сказати, на її основі створився фронт. Дійнічаю у Талаце, вірю, що є дорослі такі ж націоналісти. Є мастаки, Купава, Марочкін, Коліп, Пропазняка, після довідалися, і Шван там моцна вельми особа. І він уже в ці часи загучав, і ясно, вакол його тільки ми збиралися. Люди вельми прагнули інформації і приходили до нас на Талаку, просто переповняли залі. Хотіли правди відати. І ми хотіли збирати на мітинги, але у мене такого було враження, що нам ще працювати, працювати. Чорної роботи повинні бути ще на 5 років. А тут ого, народ піднявся. Ми вже слідом за народом. Ми пішли на цей мітинг. Увесь Совєтський Союз там вже був на дебах. І нам треба підніматися. Але у мене таке було враження, що у нас ще робота не зроблена. Ще не донесли білоруськість на всю націю. Тільки-тільки подумували про це. Як підняти народ? 30 кастрюшника люди вийшли. Я глядів з захопленням, що от люди обудилися, вийшли, продемонстрували свою волю. Але було дуже страшно. Міліція сіснула. Правда, і міліція ще не відомо, як змагатися, що не навучені були. Та тепер вже глядиш на цей мітинг, все ясно, як кого душити. А тоді і вони у розгубленості були, і народ. Ну, народ ясно, він не може так організуватися, шихтами пойти. Але от просто серце куди вело, туди і йшли люди. Правда була на нашому боку. І міліція не могла дати ради. Розганяли. До речі, мене тоді і посадили. Розійшлися ми з мітингу, і я пішов у парк Янки Купали. Тоді якраз пленер пройшов скульптурний, а я скульптур так і не побачив цих скульптур. Я розвітався з сябрами, приїхав, став глядіти скульптури. І приїжджала мимо міліцейська машина, так само, після цієї справи, глядять, поклати такі хлопець, а ну-ка, хто такі? Документи, все таке. Почали присилати до мене, я їм відказую на білоруській мові, що в мене є пашпорт, пустіть мене патлами своїми, потрясаю. Зрозуміли, що мені треба брати. Сказали, що нож будуть тримати, але мені протримали. Мітинг був у Першомайському районі, а мені взяли в Янці Купали. Мені ув'язка була поміж районами, мені відпустили. Говорив скульптор Генік Лойка. Завтра своїми успомінами про дяди 88 со слухачами свободи поділиться археолог Валентина Вергей. У початку 21-го стагоддя беларуская література переживає процес деметалігізації. Таямнічий вядьмак Лисагорскі став дуже реальним Нілом Гілевічем. За Лєщу Беларуску, ахвяру сталінського гулагу, писала вірші наша сучасніца Валянціна Коутун. А хрестоматийний поет Павлюк Багрим не писав славутого вірша «Зайграй, зайграй, хлопча мали». Про літературні міти ми і поговоримо у «Домі літератора». Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю, круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сьогоднішній випуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. У Менску з трохдзённым візитам побываў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II. Ягоны прыезд быў прымеркаваны да святкавання 1020-годзя хрышчэння Русі. Падчас візиту маскоўскі патрыярх сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў. На святкаванні 1020-годдя хрещення Київської Русі Алексій II, будучи в Мінську, сказав: «Усе з заходу вороги проходили праз Білу Русь і опустошали яє». Але Алексій II промовчав, що саме драпежне опустошення і розбурення наша країна терпіла від усходнього ворога, від усходнього сусіда Московії – Ілля Копил. Не сподіваючись на силу своєї захопницької російської зброї, Велика Екатерина з поплечниками сілком переводила уніятов, ліцвінов, білорусів у православ'ї. Ламали душу білоруською, як і русські школи на землі нашій. Пройшли стагоддзі, і тої знов, тільки у другой якості. Знов православ'я російське на службі у їх самодержав'я. Усяк ламають орденами президенту, нафтой, газом, економікою, духовної експансії. Европейский звяз пакуль не мае плану пачынаць перамовы з афіцыйным Менскам адносна змяншэння кошту шенгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Каментар слухача. Ну, не хочуть його розв'язпускати білорусу в Європу. Нехай сорять, як ті жабу в своїм болоті і хвакають. Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька. Репутация Беларуси и громадяне Беларуси – это абсолютно разные речи. Але что дотычить уменьшение кошту виз, ситуация наступная. Для того, как это правило распространялось на Беларусь, потребно, как было подписано погоднение помеж Республикой Беларусь и Европейским Звязом. Поколь нема этого юридичного документа, не может быть уменьшенный кошт на визы. Як выйти из этой ситуации? Наша пропонова, и объединенные демократичные силы працуют в этом накерунке, проводить перемовы с особными краинами, как яны повеличивали квоту людей, яким дается виза на вогул бесплатно. Например, вот мы сутракались с первым наместником министра замежных справ Чехии, и мы домовились, что они повеличат эту квоту. Когда до этого было 10% виз, они давали бесплатно для граждан Беларуси, то они поглядят, на кольки отсотков это можно повеличить. И я так думаю, что потребно в ближайший час провести такие перемовы с иншими краинами. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для СМС-поведомлению плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Притягиваем программу выказываниями на разные иншие темы. На этой неделе стали известны официальные итоги выборов в Азербайджане. Там ситуация, по-моему, как две капли схожа с ситуацией в Беларуси. Надо кажа, и она контролировать не будет уклады в банку. Кольки хочешь, ложи грошей, можешь навод премиальные. Некали не так давно это было. У банку мы сгубили гроши, навод похвальные, пенсионные. Очень впечатляет сюжет, когда наш главнокомандующий прибыл на военные учения в сопровождении своего внебрачного 5-летнего отпрыска. И все толстопузые генералы стояли перед ними на вытяжку. Привитание радио «Либерти», подарок до Ледовский, вельми добрый репортаж с Гайновки. Живе Беларусь! Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Шановныя слухачы, нагадаю, што сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Стрэлкі гадзіннікаў пераводзяцца на адну гадзіну назад. Разам з пераходам на зімовы час мяняюцца хвалі і частоты перадач беларускай службы «Радыё Свабода». Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111. у Чехії, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду. Вось жа, не забудзьцеся, разам з пераходам на зімовы час сёння ўначы мяняюцца хвалі частоты перадач беларускай службы нашага радыё. Заставайцеся са свабодай. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў замку Маендорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая доўжылася больш 3 гадзінаў. Бакі абмеркавалі сумесныя захады для пераадолення фінансавага крызісу. 25 кастрычніка ў Менску пачаў працу з'езд маладзёвай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ». На з'ездзе разглядаецца праграмная платформа дзейнасці арганізацыі, яе стратэгія, кірункі працы, планы дзейнасці на наступны год і іншыя дакументы. 26 кастрычніка дэлегаты маюць намер абраць новае кіраўніцтва арганізацыі. Сёння ў Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд аб'яднання «Белая Русь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Паводле старшыні арганізацыі міністра адукацыі Александра Радзькова, «Белая Русь» аднадушна падтрымлівае курс кіраўніка краіны на ўсебаковую дэмакратызацыю беларускага грамадства. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі з фасадаў дамоў да 20 лістапада. У Падмаскоўі затрыманыя 5 ураджэнцаў Беларусі, якія незаконна выраблялі і прадавалі экранныя копіі расійскіх блякбастэраў. Канфіскавана больш за 1 мільён пірацкіх дыскаў, каля 2 мільёнаў розных вокладак, капертаў і варыянтаў упакоўкі. У адпаведнасці з парадкам вылічэння часу, вызначаным пастановай ураду, 26 кастрычніка ў Беларусі адмяняецца дзеянне летняга часу. Пра гэта паведаміла прэсавая служба дзяржстандарту. Стрэлкі гадзіннікаў на ўсёй тэрыторыі краіны з 3 гадзіны 26 кастрычніка пераводзяцца на 1 гадзіну назад. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш зрабіў чарговыя крокі ў справе пашырэння НАТО. У Вашынгтоне на ўрачыстай цырымоніі Буш падпісаў пратаколы аб далучэнні да НАТО Харватыі і Альбаніі. У Пекіне завяршыўся азіяцка-еўрапейскі саміт. Сярод абмеркаваных праблемаў глебальны фінансавы крызіс і кліматычныя змены. У сталіцы Афганістану Кабулі забітыя 2 грамадзяніны Нямеччыны і афганец, некалькі чалавек параненыя. Сухумі адрынула сваю датычнасць да абстрэлу грузінскай вёскі Мужава на мяжы з Абхазіі. Раней крыніцы ў Грузіі паведамілі, што ў выніку абстрэлу вёскі з абхазскага боку пацярпелі некалькі чалавек, улучна з кіраўніком раённай адміністрацыі. Болей як 40 чалавек загінулі ў выніку паводкі ў Йемені. Некалькі чалавек, як паведамляецца, забітыя маланкамі, паліцыя кажа, што пра небяспеку росту колькасці ахвяраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыёэфіры. Беларуская ўлада і апазіцыя паміж усходам і захадам, паміж моладам і кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? І хто большы беларус на амерыканскіх выбарах – Барак Абама ці Джон Маккейн? Гэтая тэма ў перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, а таксама аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гость праграмы – амерыканскі аналітык Брайан Уітмар. У панядзелак, выступаючы на мемарыяле з нагоды 65-й гадавіны знішчэння Менскага гета, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаўся на тэму зняцця, часткова зняцця санкцыяў еўразвязу, што да беларускага кіраўніцтва. Вось што ён сказаў.

Білорусі у той момант, калі на яго быў націск з двух бакоў, з Москвы, з Брукселі, дык не маємо патрэбы і здаваць цяпер, калі, скажам, ён заручыўся сякой такой прыхільнасцю Еўропы. Так што я мяркую, што гэта была слушная выснова. Значыць, гэта не аншлюс, а хутчэй піар. У справе супольнай паветранай абароны, як той казаў, аб'яднанне ўжо даўно адбылося дэ-факта. Так што тут няма, як бы, скажам, на чым і ламаць галавы. А з канстытуцыйным актам справа пакуль не ясная. Калі гэта будзе такі самы дакумент, як саюзная дамова са снежня 99-го году, дык тут няма чаго баяцца. Я думаю, можна падпісваць спакойна, каб атрымаць за гэта ці то дадатковыя льготныя крэдыты, ці то яшчэ адно спісанне газавага даўгу. Так чаму бы і не падпісаць? Ну, канешне, Александр Лукашэнка дбае тут, перш за ўсё, пра сваю персанальную ўладу, але да гэтай пары мы заўважалі, што гэтае памкненне неяк увязывалася з як найбольш захаваннем як найбольшага суверэнітэту для краіны. Значыць, калі нельга спадзявацца на хуткую змену рэжыму ў Беларусі, дык давайце хоць паспадзявацца на гэтую прагматычную сувязь паміж дыктатурай і незалежнай. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – адносіны Беларусі з Еўропай, расійскі крэдыт і амерыканскія выбары. Працяг праз паўтары хвіліны. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У замку Майндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Падчас сустрэчы Лукашэнка падзякваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі да 20 лістапада. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – адносіны Беларусі з Еўропай, расійскі крэдыт і амерыканскія выбары. Гэтая тэма ў перадачы «Тыдзень» з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, а таксама аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гость праграмы – амерыканскі аналітык Брайан Уітмар. Юры, калі вы напісалі свой гамлетаўскі блог «Быць ці не быць, піяр ці аншлюз», не было яшчэ крэдыта 2-мільярднага. Як бы вы зараз адказалі на сваё пытанне? Піяр ці аншлюз? Ну, я бы ўсё ж такі адказаў, што піяр. На мой погляд, тут вот сітуацыя з канстытуцыйным актам, прынамсі, палягаю тым, што надуваецца такая вялікая бурбалка для таго, каб не аддаць вельмі важнае. Для таго, каб не аддаць, па-першае, рубель, каб не вводзілі расійскія грошы. І, па-другое, гэта не аддаць непрызнанне Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Бо ў мяне такое ўражанне, што ўсё ж такі гэты момант непрызнання Менскам насамрэч ключавы ў здзелцы Лукашэнкі з Еўропай. Бо калі Менск там парламент, не парламент прызнае, в Европе, конечно, никто не скажет, что господарство вы порушили погоднение. Погоднения такого не было. Але скажут, а вы знаете, у вас все-таки с правами человека вельми-вельми кепско. И выборы вы провели занадто элегантно. И тому наше сближение с вами изнову откладывается до лепших часов. И в подтверждение того, что я кажу, вот изнову уже еще одна подея отбылась на этом тыдне. Спадар Попов, Вадим Попов, старшиня палаты представников, сказал журналистам, что ведаете, а пропановы Паўднёвай Асеты и Абхазии, чтобы мы признали их незалежность, до нас еще не потрапили. Бачите, як кепска пошта працуе. Яна і далей так будзе працаваць. Ну што ж, з поштай, это, конечно, цікавая праблема, якая раптам узнікла. Я хацеў бы вернуцца ўсё ж такі да вот этого апошняй фінансавай падзеі этого тыдня. Расія, якая знаходзіцца ў крызісе, ідзе абвал фінансавы ў Расіі, тым не менш выделяя со своего бюджета 2 миллиарда долларов. Вот эта инициатива Москвы, она связана с Брюсселем. Ці яна звязана з чыста расійскімі інтарэсамі ў Беларусі? Аплатай за газ, той же самый супраць паветранай абаронай. Юры. Ну, ведаеце, я бы тут сказаў, што сітуацыя Беларусі нагадвае такое спалучэнне двух прымавак, што гэта ласкавая цяля паміж молатам і кавадлам. То есть можна, канешна, пасмактаць, а можна і вельмі моцна атрымаць па галаве. У мяне такое ўражанне, што ўсё ж такі Масква вось гэтымі гульнямі Беларусі з Брусэлем і крокам Брусэля, ну, у пэўнай ступені занепакоеная. Можа, вялікіх падставаў няма, бо нават у самой Расіі пасля вайны, пасля ўсяго, што было, адносіны з Брусэлем больш шчыльныя, больш разнастайныя, чым у Менска. Але ўсё пачынаецца з малога. Зараз так, а потым далей, а потым танкі НАТО пад Воршчай, як заўжды у нашых рускіх братоў такое ёсць уяўленне. Вось. І гэтымі уяўнымі танкамі пад Воршчай Лукашэнка фактычна так атрымліваецца не кепска гандлюе. Ну, па-першае, я б хацеў сказаць, што хутчэй за ўсё, вот гэты крэдыт, гэта перакладанне расійскіх грошай з адной расійскай кішэні па другую. Бо будзе падвышаная цана на газ, і фактычна гэтае падвышэнне будзе аплочанае тым крэдытам, хаця, ну, што называецца, грошы ёсць грошы. У тым сэнсе, што калі б Расія гэтых грошай не дала, то іх бы давялося дзесьці шукаць. І ў беларускім бюджэце, ці на міжнародных рынках, а там бы цана крэдыта была даражэй. Так я бы сказаў так, што тут атрымліваецца так, што Еўропе прадаецца дружба з Расіяй, Расіі прадаецца дружба з Еўропай. І нават больш таго, Расіі перапрадаецца дружба з ёй, прададзеная Еўропе. То есть гэта вельмі нагадвае такі, ведаеце, гандаль, па ветрам, але, ну што ж, даход 2 мільярды даляраў. Я пагаджаюся з Юрым, што гэта перакладанне грошы з адной расійскай кішэні ў другую, што гэтых грошай менавіта Беларусь і не панюхае. Але, ну што ж, гэта даволі прыхільны ўсё ж такі крок з боку Масквы да Менску. Калі мець на ўвазе гэты крэдыт 2 мільярды, а таму мне падаецца ўсё ж такі, што аналогія з некай такой Беларусю, як жаба і накавадля і падмола, там не надта трапная, ўсё ж такі пакорлівая цялятка паміж двума вымямі больш адпаведная тут. У студыі госць амерыканскі аналітык нашага радыё Брайан Уітмор. Добры дзень, Брайан. Добры дзень. Мы працягнем сёння абмеркаванне яшчэ аднаго ўдзельніка палітычнай сітуацыі на Беларусі, таму што санкцыі супраць беларускіх уладаў увезены не толькі еўразвязам, а і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Зараз Амерыцы не да Беларусі, наколькі мы можам разумець, адбываюцца выбары прэзідэнцкія. Брайан, чым гэтыя выбары адрозніваліся ад папярэдніх? Первый аспект это очевидный. Это что в первый раз в нашей истории, 232 года, у нас есть африканский американец, который имеет не только шанс, но реальный шанс стать 44-м президентом Соединенных Штатов Америки. Это если смотреть, когда Обама родился в 64-м году, большинство африканских американцев даже не имел прав голосовать. И сейчас один из них будет, скорее всего, будет следующий президент Соединенных Штатов Америки. Вот это первый. Второй – это самый широкий разница возраст двух кандидатов. Обама имеет 47 лет, Маккейн имеет 72 года. И это два поколения, кстати, которые никогда не были президентом из этих двух поколений. Следующее – это роль интернета в этой предвыборной кампании. Как в 60-м году, когда Кеннеди использовал телевидение, Обама очень сильно использовал интернет не только в спор финансовые ресурсы, а только в предвыборной агитации. Он просто использовал эти технологии очень эффективно. Это еще отличие. Как бы вы отказали, Брайан, на питание, какая главная тема этих выборов? Про что они? Но есть несколько тем, которые особенны в этом выборе. Первый – это изменения против опыта. Вот. Обама – это кандидат изменения. Вот это он повторяет это на предвыборной кампании как мантра. Перемены, перемены, перемены, а надежда. А Маккейн – это кандидат опыт. Он был в Вашингтоне очень много лет. Он известный всех американцев. Обама – это совсем новая фигура, которая появилась на сцене 4 года назад на съезд демократической партии. Когда Керри стал кандидатом, он выступил с выступлением, которое был очень широкой резонансом. Второй – это референдум на управление республиканской партией. То есть это выборы о республиканской партии? Я так думаю, да. Я думаю, что да. Вот, если смотреть, Рейган стал президентом в 80-м году. Это 28 лет до сих пор. Республиканская партия была во власти в Белом доме 20 из этих 28 лет. Их политики доминировали. Даже когда Клинтон был президентом, он должен был работать в этом зайткасте, вот, республиканской идеологии. И это сейчас, это, ну, много аналитики читают, в том числе я, читают, что это конец этого периода. И это референдум на этом периоде. И если вы хотят продолжать эти политики, голосуется за Маккейна. Если хотят перемены, голосуется за Обаму. Когда у другой половины 90-х годов американцы обирали Билла Клинтона, когда в 2000-м году обирали Джорджа Буша-молодшего, ситуация и в Америке, и в свете, в принципе, в значном ступени отповедала формуле Фрэнсиса Фукуямы про конец истории. Теперь, кто бы не пришел в Белый дом, кто бы не стал пераемником Джорджа Буша, он отримает, ну, не самую приемную спадщину. Это тяжкий финансовый кризис, это две войны, это протяг войны с терроризмом, это падение американского престижа, американского авторитета, ну, так скажем, шмат где у свете. И вот на ваш погляд, в какой ступени Барак Обама, в какой ступени Джон Маккейн готовы принять эти выклики? И готовы принять их интеллектуально, то есть они ведают, что робить, и готовы принять как особы, насколько они имеют волю с этими выкликами смагаться. Да, история точно возвращалась к нам, и это не уйдет никуда. Мы хотим знать, как эти двух кандидаты будут реагировать на кризисы. Это может быть внешней политики или внутренней политики. И мы это видели. У нас был генеральный репетиции этого, когда финансовый кризис появился 15 сентября. Каждый избиратель имел возможность смотреть на эти два кандидата. В это время это был 50-50%. Все социологические опросы, они были ровны. Но когда этот кризис появился, вот этот финансовый кризис, Маккейн появился непредсказуемый, непостоянный. И это было всем очевидно. Даже консервативные аналитики этого видели. А Обама был спокойно, внушает надежду. И это даже его оппоненты сказал: «Господи, этот человек похож на президента». И с этим моментом его рейтинг очень сильно растил. И сегодняшний день у него есть, ну, 10% преимущества в вопросе. Брайан, коли говорить про замежную политику, вельми важным у американской замежной политики была, особливо при Джордж W. Буш, была распавсюд демократии у свете. Эта политика не только, конечно, началась с Джорджа Буша, можно сказать, Вудро Уилсона, коли она началась. Але кто, по-вашему, лепш, больше здольны протягнуть эту политику? Обама ти Маккейн? Я думаю, что вы правы. Сказал, что это не только политика Буша, это политика Соединенных Штатов Америки. Вот. Я думаю, что оба будут продолжать эту политику, но это будет несколько разницы. Маккейн, я ожидаю, что он бы просто продолжал политику Буша. Это все его выступления, его программы, это очевидно. Обама есть несколько нюансов. Он не один раз сказал, что нельзя сделать демократию без достоинства. Его политики все будут отстроены, что надо делать, что люди имеют достойную жизнь, а только после этого может быть демократия. Это будет главное отличие, это будет очень интересно смотреть, как это будет работать, если он выиграет. Брайан, ну а в таком больше практичном плане, зараз относно Беларуси дейничают целый набор санкций. Причем это санкции, это визовые и финансовые санкции относно довольно великой колькости белорусских службовых особов. И это санкции экономичные относно предприемства, которые входят в буйный белорусский концерн Белнафтохим. На ваш погляд, при президенте Обаме и при президенте Маккейне, что будет с этими санкциями? Оба кандидата мало сказали конкретно по Беларуси. Я ожидаю, что эти санкции продолжаются, но с точки зрения Беларуси в целом, я думаю, что широкие контуры нашей политики не изменятся. Я думаю, что они будут поддерживать демократический процесс в Беларуси, они будут противостоять режиму Лукашенко. Разница будет в стиле. Вы слухали передачу «Тыдзень з Радіо Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, а таксама Брайан Уітмар. Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў.